ويعظمه موي ماغال نك مانام يالا كات داكو ديدال موم يالا موم لو فيت كي يالا ديكو خول دي خام تي لي مو نيك ديكو غيس مي نكوي ديغ ايت سيترا تيت موم ميغي تي نوبال يالا ما ميغي تي دومينانس يالا يوي لول موم امول امبورطانس تي موم سي با غراو مي ويعظمه موي ماغال نك نظر المخلوق غيسو ميندي في اليه جيم تي موم نيت ني دنج ماي غيس كون بوما ديفه نانغام نيت ني nit ñi dañ may gis ki suma ko bisu nit ñi dañ may wax dañ may gis suma solo li kon nit ñi dañ may wax suma deful li nit ñi mais yalla mo la téré contraire mais nit ñi kon c'est que société bi xam nga bo défé li kon nit ñi ni ngui koy gissé mais yalla nak Allah la ilaha illallah mi yalla nak yalla xara xamulo kan moy yalla allahu akbar na kon wayu abdu mu magal nazaral makhluqi xoluk minde fi ilahi jëm ci mom watlay alayhi ak fenk giñu fenk ci mbirum xol xam giñu xam ay mbirum bi kulli qalbihi ci lepp bepp xolam nak wajawarihi ak ciirum yi waaw wayastakhfi muy doyalal muy neubatu minan nas ci nit ñi wala yastakhfi te du neubatu mukk minallahi ci yalla wayakhsha muy ragal an nas nit ñi wala yakhsha allah te ragalul yalla wayuamalu muy jëflante ak al khalq min defi bi afdali ma ci li gën ci li nga xamantene ndoxo ma nga fa mom wama yaqdiru ak lepp lo xamne nak amna katan alayhi ci lool bu jëflante ak nit ñi mom li gën rafet lay def waaw lepp lu mu am katam ci def ko digeunte mak nit ñi da nako def waaw wa in amala bu fekke day jëflante ak allah bur yaalla amala ho day jëflante ak mom bi ahwani ma ci gën ja doye di lo xamantene ndoxo ma nga fa mu akharahu ak gën ga xebu gën ja sew wa in qama bu taxawé fi khidmati man ci di ligéyal kep ko xamne yuhibbu daf ko sopp min al bashar ci minde fi qama day jog bil jiddi ci deugar ci han fulla wal ijtihad ak day ak cionom wa bazlu ak di yulli an nasihata la yibir gi lepp lay def suy jeufante nit ñi ko xamantene han mo bu yalla defé mo wa suy ligéeyal ki mu sopp wa waqat deug deug fariqa han fariqa yulli na manam joxna de setal na wet manam genn na complètement loho ñeel ko qalbu ho xolam joxnako xol bo bamu jex tak wajawarahu ak ciirum wa qaddamahu dakoy jital sax day jital koka sax ala kafirin ci lu bare min masalihi ci ay ñi yewenal ay birum mom ay intérêt propre am personnelam sax parfois dakoy tek voilà wa mi waji mom kum daf ko bëgg hatta bete wa han iza qama bu taxawé nak fi haqqi rabbihi ci haqqi boromam in sa'adahu al-qadar okay so fekete ne lola man na ne baro li kum bëgg ko ni bu ko arsel wow mais c'est vrai damay ñoo lolu dañ koy gis fi ba tay lolu on l'a vu plusieurs fois ñoo xamantene saway bi mo xam serigne la wala ku ñu bëgg rek saway sen temps yépp dañ koy jox sen lepp saway sen alal sax mën nañ ko jox sen affaire yu bari mën nañ ko di investir ci mom koku du len wax ben buñu toge jotay mu wax len baatu yalla bari na naw yeen kay nekk len di talibé mom kay de len ci mom fe du gor len rek mom kay nangam wa ligéy señ bi mom mais non lañ leen di wax non mais dug la ko non mais am nañuy wax lu bax non mais xam nga il faut que ñu objectif quand même am nañuy wax lu bax ci sëriñ yi c'est vrai am nañu xamantene ci sëriñ yi ñoo bo leen gisé dañ lay wax vraiment deug quoi top lolo yalla et cetera mais ko xamantene mom dalay sonal rek comme li abdullah bu sonal ni gay seek dañ lay ki do décrocher manam miñ lay waxe yow da nga du meuna décrocher sax mu meuna xamne mom munuma gi li dama ki waaw manam dañ lay wax lo xamne dañuy japp ne yow tay bi doolu ki bis bo nekki di xalat rek di douté ci nek mom waaw rek dagay alko boy douté rek commencé douté rek c'est esprit intellectuel yoy ngi am non lolou mom serigne ci bokku ci parce que bo commencé douté rek moy dagay alko yow légi nak lolou nak bako nak dila bombarder nak ay anecdote yo xamné nak mom dara nga ci mën ta vérifier mom serigne diw musna def nangam serigne diw bamu démé ki nangam serigne ki xamantena yo xamné mëno ci fixé voilà jamais nga nak projet wa oh té amo droit douté ci né deug la wow parce que soñu douté pour yow da ngay alko après deug yi ñak téguin voilà oui légui yeen da ngay ñak téguin da ngay nak ci nangam sé mom ngay digat ci wirum mé baxna demal ba ci kanam aduna mi ci kanam way lay né tekko ko ko mu ko xam nga ni bo waxul deug sax da ngay ci no ah way parce que nak ay la yeen kenn bëggut alko kenn bëggul lo mo xew wa afan yaay wax le non le dama non le yit non le yit non le yit legui rek non bu ko defé gaay nek ci sen choono yi day ak choono diko yulli di def di wa bu fekke minde fi la parfois sax dañ ci nek duñ julli duñ ki waawi waaw waye boudé ci affaire bo borom nak qama mutahawna qiyamun tahaway go xamné la yardahu du ko gërem makhluqun ben mindeef min makhluqin ci mindeef bo xamné mislihi ni mom la mel ko xamantene bu don yow nit ak nit rek ngay doxal ak mom nonu muna la bayiko wala koy liggéeyal ci ben entreprise ngay liggéey bu mel nonu muna la bayiko ok présenté le nom waaw ça va hein waaw wa badala mu yullilahu ñel ko min mali ci alalam ma lo xamantene yastahi dana kersawo an yu wajiha bi ci mu jakarlo mom makhluqun am mindef li mislihi ñel moromu mindefu waaw dengo señ diw neena nañ def nañ ci gaay jël sen alali signé sen chèque jox lañ ko yalla mo soxla bi pa jakam ji lañ soxla miskin bi mo soxla ki mom dafa konkré yalla la parce que miskin bi yalla mo xamoko fi nga tomba fi nga romba mo jakk ji bo fi jël sa alal def ko ci kenn duguy yalla la ngay joxay 1 centime ay 50 ay sure ci bu sew serigne bi nga jël say xaliss bi nga amul yep way nga dem sa découverte ce qui jox ko est ce que yalla motax te xolali cheikh blaise da bakh radhiyallahu anhu ñu bare parce que dañ ko lacc lan motax subhanallah lan motax ngay gis nit ñoo xamantene tay dañuy faral di def di wax naan barki diw di manam genre yoy la so len ko waxe ne len lolou baxul han wala ne han ñu nan non man do façon lola manam du am ben jeexital ci ñom dal ngay gis ñuy dem ci kër ay di jugge fi di dem fu sori di sonu di def mu ne xam nga lolou lan motax ñuy dem ci nit ñi nga xamne dal vraiment da ngay waru quoi duñ ay serigne yu ki dal mu ne parce que lolou nit lolou wa diwan bi ñoko def ñom ñoy xol ni détourné nit ñi ci yoonu yalla ñi nga xamné ñom vraiment seen yéene seen lool ñom ñu yobul leen ci sëriñ bo xamné mom chaaxan kat la ko xamné mom vraiment du dara mom bu ko défé ñi seen xol sel rek ñom ñu am sëriñ yu baax mom yalla leen taxu juk subhanallah yow na duko min na wa té wa mune parce que ñoñu dañoo dox seen digënté ak seen borom ba paré motax té dox sa digënté ak sa borom muy joxé bok na ci moy mu joxé exemple subhanallah ko xamantene dafa jël dafa rombu fi ben nit miskin mu xamni ki soxla nak alal ji mu yor au lieu mu jox ko ko mo ne dedet damay xaar bay legi ci walu yu sangam ci nitu yalla diw eske mo dok ko jox xaaliss mo mo dok ko jox te ki mi ngi ni xana du yalla motax ngay def bu yalla taxé ngay def ki mi ngi ni do ko soxla jox ko lu tax nga damay dem becc serigne diw jox ko mu ne bu ko defé nak nga nit ki defé ne lu bax lay def lol day dog digeenti mak borom subhanahu wa ta'ala fakkum ba Kalau lol, Oh, ni tu mustahil tu. Hahaha. Bunyi tu. Hah? Bude yalla la nak. Mom kejakar lol, war kau jok. Hah? Mom, dan kau jok lah kami. Yau mindef sah. Day am kira sah jakar lol borong mindef ni. Mana nak fahal? Damay laaj ndax qadar Allah nat na yalla haq qadrihi deug deug nat nang ko wara naté man ko xamné hada li wafuhu moy melom wala refosimo wala ndax qadarahu nat na bur yalla subhanahu wa ta'ala haqa qadrihi kem nam ko wara nat jox ko geudum man kep ko xamne sharaka bokalena baynahu digentem o bayna aduwihi ak digente nonom fi mahdi haqqihi ci akam kesse lo xamne ak yalla kesse la digente mom yalla ak nonu yalla nga moga bokale ko ci lo nga bolé len lo xamne ñom ñu rek mom yalla rek ko mom min al ijlal ci mag ci yigiti ha wa ta'zimi ak magal wa ta'ati ak top wa dhulli ak torokh wal khudu ak mokul wal khawfi ak ragal wal raja ak yakar yi ni ko defal kenen rawati na mu nek nonu yalla falaw bu ko def falaw jaala bu ko defon lo ho ñel ko man man ko xamantene aqrabul khalq mo geuna jige ci minde fi ilay jëm ci yalla sharikan ak bokale fi zalika ci li la kana ginnane don na nek zalika lol jaraatan aku ton wata wasuban aku yekitiku ala mahdi haqi ci kaw aku yalla kesse wastihanatin don na doylo rek ci ne koku dafa doyalal bi ci yalla watashrikan don na nek lo xamne bokal la bayno digeunte mo bayna ghayrihi ak digeunte kenen fima ci lo xamantene la yamba gi yelul wala yuslifa te du wewel illa lahu lul ñeel ko mom bur yalla subhanahu gatch nga lam mom fa kayfa anako naka wa inma ta fek li amba des moy ashraka dafa bokala baynahu digeunte yalla wa bayna ak digeunte ak abghadal khalqi ñi yalla gëna ñi nga xamne ñoo gëna bañu ci mindi fi ilahi jëm ci yalla bu ko djuk borom manam tay nit ki bu bokale won ak yalla ci yi ci yekiti gogou non ak magal gi ak top gi ak torokh lu moklu gi ragal ak yakar mu defal ko kenen rek manam niñ ko wara defal yalla rek mu defal ko kenen ko xamanteni moy ki gëna jégué yalla ci midé fi comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam rek da na nek togn gu mag ak bokale gu ruy ak bakkar bu mag ak doyen dil yalla ak bañ ko dox akam wa ana lan ngay xalat bu fekkante ni ci ki ñi yalla gëna bañ ci mindi fi nga ko defal wa ahwanihim ak ni gëna doye di alayhi sin mom yalla wa am khatihim ñimu gëna mere en dofu fa mom wa huwa moy aduhu nonam bi alal haqiqati ci deug fa innahu nakum bur yalla ma ubida ma abida jamul min abdin ci jam dun allah kenen ku dul yalla illa shaytan dul shaytan kama qala kam ni nga xamne wax nako taala ka wona sunu borom subhanahu wa ta'ala neena alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni هذا صراط مستقيم ni suratu yasin 60 ak 61 mun alam ahad khanas fasalte moona yeen kol fasalte moona kolere ilaykum jum ci yeen ya bani adam yeen doom adam yi ni len lan am miral muy an tafsiriya moy lan la ta'budu bu len jamu ay manam la moy manam bu len top ash-shaytanu shaytane innahu liwir war moy shaytan lakum neel na len aduun non bu binun bu bir am na da biral ak nonum wa an yabuduni te na ngeen ma jaamu kat hada ndax li siratun mo yoon wi nga xamantene mo yoonu yaatu re mustaqim bu ci waral bu ju xott bi wala ma ba nga xamantene abada jaamuna al musikuna bok way bokale al malaikata malaikay bi zamihim ci seenu njortu gu ñaaw wa waqa'at ratna ibadatuhum seenu jaamu gogo fi nafsil ambi ci deug mbir mi nak ni shaytana ñeek shaytana wohum te ñom kat yazunu na ngay ñort annahum ne katam ñom ya'budu na ngay jamm al malaikata malaikay fek shaytana limi jamm ci deug deug kama kam mi nga xamne qala wax nako taala kawanam ci suratul saba ay 40 ak 41 wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna aktharuhum bihim mu'minun wa yawma bisbi nga xamantene yakhshuruhum dananu len pang dajale len par force jami'an bolen sen ñom ñep summa yaqulu top mu wax len malaikati ñel malaikay ahaulai ndax ni iyyakum yen ni kesse kanu lañ nekkon yaabuluna di jamm ndax ñi yeen lañ doon jamm xalu ñu neko subhanaka tuddu nañ sax sel nga subhanaka bak nañ la kañ nañ la subhanaka te tuddu nañ sax sel nga gatti nga la ma yow ante yow kat waliyuna yaay suñu parando yaay suñu kilifa min duunihim wolif leen yow dal yaaw leen lañu faral bayi leen fi balli fi nek kanu kay ñom kay dañu nekkon yaabuluna di jamm wal jinni aktaruhum upp ci ñom yu'minuna dañu gëm bihim ci ñom kiss ah manam kon ñom jaamu giñ doon jaamu malaakai en fait ndekete jinné sheytaane lañ doon jaamu fa sheytaane yad'u day wote aday wo al mushriku aji bokkalo ji ila ibadatihi jëm ci jaamu ko wayuhimuhum mu def lew leen manam mu imaginer lo leen andoho ne kat ki ñi jaamu malaakun malaakala wa kadhalika niki non abadu shams way jaamu yey jant ba wal qamar ak way jaamu yey wero wal kawaki ba way jaamu yey bidew yasamuna dañu ngort ni ay ci defa na noy annahum ne ñom kat yaabuduna ñi ngay jaamu rohaniyat ay rohan yi nga xamanteni ñom ño aju ci hadir kawaki bi le bidew wahiya te moy allati bi nga xamanteni tukhatibuhum mum lañu jakarlo moy wax ak ñom wa taqdi te mom moy a fat lohum ñeel leen al hawaij seen aajo ya wal hada ngir li sababu li tax nak iza tala'at bu fenke ash-shamsu jant bi qaranaha day lekkolok mom ash-shaytan fess jur bu ko defé mu sujud la xal ko al kufaru yefiri fa yaqaw bu ko defé mu rot nak sujudohum seen sujud loho ñeel shaytan ba wa kadhalika niki non inda hurubha fa songa li dafa en fait dafa wax lu am solo ki jaamu jant bi ak wéro bidiw bi en fait sheytaane lay jaamu mom day def ne rohanu sheytaane lay jaamu manam fi dafa expliquer lu important manam kepp ko jaamu te du yalla yow ko meuna yaakaar ni ko ko ga jaamu xamni sheytaane ga jaamu wala boone man jaamu serigne diw la te serigne diw mom di nitu yalla du deug sheytaane nga jamm te yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo gisee mu tere ni ñuy nafi le heure bobu heure bi jant bi di jog ak bi muy dugg dañu parce que day jant bi day dugg ko saw ci hein bejini sheytaane ala xarni sheytaane mais mën na tek tamit ni ci lekkelo sheytaane xarn day tek lekkelo aussi manam ni sheytaane day ñew moment bi jant bi di saw ak bi muy bimi fenk sheytaane day ñew ci wet gi parce que manam ndax lan ndax nit ñi comme dañuy koy jaamu alors que en réalité sheytaane la bi jaamu mo bobu ñun nak jop esprit te jant voilà esprit lekkolo ak affaire bi voilà fekk nak shaytan la lekkolo te manam te bobu explication mo gëna deugar wa ñu ngi leer lool wa vraiment ma sha Allah yalla yalla fay ko wa leral na vraiment leral nak masala bi dal subhanallah no vraiment rahimahullah vraiment rahimahullah rahmatan wasi'a no vraiment yalla yalla ubeena ko ci xam xam mom wallahi wallahi wala qul hadi wa te ko sel la tamit ma sha Allah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a mun wa kadhalika niki nonu man ko xawentena awada day jamu al masih yent yalla isa alayhi salatu wassalamu ummuhu ak yayam lam ya'mul sahna maryam alayha salam lam ya'budhuma koku jamu lenti deug deug de wa innama li an badas moy abada da fay jamu ash-shaytan shaytane fa innahu li warbu wor moy yaz'amu day njort wajo di neenay mom day defene annahu nakat li wertu bor moy mom kat ya'budu day jamu man ko xamantene amaroho digal na digal nako bi ibadatu ci mu jamu ko wa ibadatu ummihi ak jamu yayam waradiye waradiyaha te lolou kat geureumul nako lohum ñele manam ñom dañu japp ne yalla la deja kon day ñi koy jamu bu pare ne nañ jamu na jamu wala yayam waradiyaha te kat geureum na lohum ñele geureum na lola jamu yalla jamu gogo wa amarum te mom mo len digel bi ha ci lolou wa hadha te lolou nak dedet du deug re huwa shaytanu moy shaytané sax la ar rajim biñu reub ba te jam ko spécificité voilà wa la abdullah kokku ñuy jam ñom du yalla du yent yalla isa de alayhi salam ak yaayam dedet la abdullah du jamu yalla biñu xamone de wa rasulih ak yenentam bi alayhi salatu wassalam motax fa nazara day wat hada li matud kulli lepp nak ala qawlihi ci ko waxam gi taala kawna mom bur yalla biñ waxon sang ci sourate yasin aya 60 ak 61 alam a'ad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim alam ahad khana ko wolorante umun alaykum ajien ya bani adam yeen domi adam yi an nenen dal la tabudu bulen jamu ash-shaytan bulen top shaytan shaytan wallahi subhanallah deug la tabudu shaytan dañ wax la tabudu ash-shaytan lay wala ko mufassirone di fere ñu bari ci ñoo mais ci ngay comprendre secret bi nek ci batu mu utiliser la tabudu te utiliser wul la tabudu voilà subhan rabbi allah akbar kon la ta'budu bulen jama shaytan shaytan innahu liyarbur mom shaytan lakum nena nadu non bi non bu leer wa ne bu do te ngayen ma jamu hadali siratul mayyun mustaqim baday ci woral mu nakon nak fama abida jamul ahadun ken min bani adama ci doomu adama ghayrallahi kenen kudul yalla wala han ka inan man kan ak koku kum meuna don illa ludul waqa'a day rot ibadatuho jamam gogu li shaytan ngeel dem ci shaytan rek ko fi jamu bay yalla shaytan shaytan ngay jamu ci ben wa fa stamtiya bu ko defe muy banexu alabiru aji jamu di bil ma'budi ci kany jamu fi husuli gharadihi ci amuk nam namam way samtiya muy banexu al ma'budu kany jamu bil abidi ci kakay jamu fi ta'zimi ci magal gam koy magal lo ñeel ko wa israquhu ak bokalal gam koy bokalal ma allah and ak yalla alladhi mom mi nga xamantene te lolu nak magal gogo ak jamu han bokalal gogo huwa moy ghayatu ndom wartal ak rida shaytan ngeerumul shaytané shaytan mom li geuna mag li mbeug moy lol moy nga magal ko ba fi yalla nga magal lenen ba kenen ba fi yalla waaw legui nak après nak bu ko defé shaytan mom bi jema xol numuy waxe gangoram bi ñuy lijeenti seen bir ñu liddenti say mbir ngay banexu ci lool ndekete yo hein wali hada ngir sama li qala waxna ta'ala bur yalla kami neena wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinn qad istakthartum min al-ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ñaari aya la hein ben bi moy aya 128 benen aya bi bu muju bi moy aya 218 aya 128 mëna wa yawma bis bi nga xamne yax suñu dañ leen di pang dajale leen par force jami'an bolam sel suñu borom subhanahu wa ta'ala daal wax na ya ma sharal jinn e yeen bolay jinn yi yeen jinn yi xat deug deug istakhartum eppal ngeen minal insi ci nit ñi li ngeen def ci nit ñi ba beewlu dafa bari ay manam min ikhwaahum ci beew gi ngi leen beewlo idlalim ak sank gi ngi leen sank ñaarelu aya biñu wax mom moy bi nek sur 218 suratul an'am batay muné wa qala wax na awliyaahum sieni farando yi ñom jinni xam nga buñu laaje jinni iyyakum kanu yaaw non waaw non jinni effectivement bi la même bi la non même aya bi la 218 rek la sortu en am wa d'accord parce que yow ma xol dum jamon fi ga marchal din xasta fa mo ngi wa qala awliya fi non jinn non la lol la wa si si c'est que numéro notation page mo dum mais non la le buñ ko waxe yalla bu ko waxe jinné nit ñey tont wa qala bu ko defay mo wax awliya won sen parando yi mel ci ci nit ñi rabbana yaw suñu borom istamta banexuna ba'duna len ci ñoon bi baax dañ ci leneen li wa balaxna te jotal nañ ajalana suñu dexeul alladi bi nga xamne ajjalta lana mo nga ñu dexeul loon manam suñu terme dele bi ñu joxoon yépp jotal nañ ci nak leegi wala mu ne nak wa leegi kon xam ngeen lan la comme yeen ñaay kenn ku ci nekk dafa doon profito ci le te lool nit ak nit ñi sax day am nit ak nit ñi day am da ngay gis nit ko xamantene day top serigne bo xamantene leer na ko ni ki du ko diggal yalla du ko diggal yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu nek ci parce que mom bu amé problème ci serigne balay dem ndax amna baralo waaw mu ko wone da ban deg na fi benn serigne buy wax neena waji subhana rabbi am non mais te c'est que non manam de déception en déception ngay def c'est que yalla sa ko quoi